بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جزاك الله. سورة مزمل مکی سورت ده، نزول کې دریم نمبر ده، دو سورة مکی نازل شوې دي، یو سورة علق او یو سورة قلم، او دا دریم ده. او په ترتیب کې درې او یا 73 نمبر سورة جن پسې لګولې شوې ده. رب د سورۃ مکه سره یو دا چې مکه سورتونو کې د اثبات توحید او دلال نقلیو سره جن کې په بیان د جناتو سره انو اعظم په سورۃ کې انو اعظم واقع سره چې ګور توحید بیان کړي نو دې سورۃ کې ترغیب القرآن او تهذید په تبلیغ دیو جوړ پسې راغله. مخکې صورتونو کې اثبات توحید کو بدل نقلیه او سره په واقع نوح علیہ السلام په واقع جناتو نو صورت کې تهذیب په تبلیغ دی وجه نه ورپسې ترغیب القرآن او تهذیب په تبلیغ دوه موجه. مخکې صورت کې جنات د تبلیغ بیان وشو چې څنګه د خپل قوم خیر لټولې نو دې صورت کې انسانانو ترغیب ورکړي د بیان تاسو انسانانو خیر لټوي کنه تا نو جنات خدي ګورم ای د خپل قوم خیر لټولې. دریم ربط مخ صورت کې نو دوه کې ویل چې جنات چې قرآن جوړ پیدا کوي اصلاح راولي نو دې صورت کې آیت نمبر 9 کوي چې الله تعالی جوړ پیدا کوي یو جوړ پسې راړو. څلورم ربط مخ صورت کې ایک نمبر پہ آیات کہ قرآن تھا جنات عجیبہ ہوئے عجیبہ خبر دی داخو ناشنا خبر دی دل تو آیت نمبر پینزم کو آئی کہ بعد بوجھ درون دے گو رہے ناشنا خبر خلق خینہ لگی بوجھ بر مارا دی جو جور پسیرا ہوتا پینزم و جمع خدرت کے والا سم کے کہنا ماں تو گورے کے اندر ہوتا تھا اشاردار کے مبارتا ٹھیک کام اللہ اللہ نے اس راگ لے لگو خوش مجھ کو روشو پینزم وجہ پینزم ربط مکھ صورت کے والا سم کے وہ چھ قرآن نو نسخ سزا بول اور کما نو دی صورت کے شپاڑ سم کے پہ مثال بیند پہ رونا کہ اللہ اور سخت سزا اور چھ اللہ کتاب نو من لے امتیازات صورت صورت ممتاز دے پہ بیان دے طریقے دا اللہ دے کتاب دا اللہ کتاب اسنگ بیانے دے وجہ میں دا امتیاز دے دویم امتیاز دے سورت ممتاز ہے پلس و عامر و دفار دمبالغ دفتہ سلح دفار تنظیم جوڑو لو دریم چې سورۃ ممتاز په نور پنځم باندې قران ته درون ویلی دی بوج درولی په سړی باندې خپل بری خلاف شي پردی بری خلاف شي باچان بری خلاف شي اړه به تنګی ته به خیر لټه او غبستا خلاف شي ته ولا بچی سټ کې ته ولا خزه سټ کې اړه بستا خلاف کوي نو خپګی سلورم امتیاز سورۃ ممتاز په آیت نمبر چھ باندې چې نه ناشه تلل هي اشد وطن واقو مقیدا بل امتیاز سورۃ ممتاز په نور لسم باندې پکې پس تکونن کفرتم یومن یجعل الولدان ولدان شیبا بل امتیاز سورۃ ممتاز په آیت نمبر 20 چې هغه د جماعت د ارکانو بیان کې جماعت د جوړو څو قسم ارکان به استاسو یو قرآن والی یو مجاہدینی ایو تاجرانی چی پیسیم گٹی دانا چی ٹول بسوال گرندی بیا مقصد دا صورت ترغیب قرآن چی دا سا مرگوی جوڑی که تاجران بچا که جوڑی مبیان قرآن جوڑی گی دا با عوام که جوڑی گی مطلب دا چی عوام با پکیوی چی عوام پیسی گٹی دا کتا عرص پیسی با لگای کنا کتا ملاد ابکارنا که خیر وچتا ٹول مبیان دان تر جمع کری میں خدا نے مدرسی جڑ کے تھا پیسے رکھے گا اور بیا پی گڑھ شروع سے مقصد دو صورت ترغیب القرآن دا پارا ترغیب اور دا جماعت جوڑو دو دے دانا دا قرآن کریم نہم باپ شروع کی دسرور میں سے پری کے دو صورتوں دی اپ دے کے ترغیب قرآن طور کے تحریر پہ تبدیل ور کہیں چونکہ دا قرآن دا صورت دڑمبو کلو صورت دے وقت ڈیر تکلیف ہو اول اقرا اول صورت کے اقرا بسم رب کل لذیذ خالق دا اللہ کتاب بیان کا نہ اٹھو کہ ہونے اللہ کتاب بیان پہ مشرکان کی بجائے ٹول مشرکان یو پہ موحد نو نہ بدویم کتاب کے وہ چھ سوگ نرمی کئی نغبا نمبر دس دپیو لگولے نمبر دس حرامی دے دا خو آسان کار نه تکلیف و راضی کنه بیا په دې صورت کې چل خی اقرا بسم ربک الذی الته وې خرته بیان وکا نو قلم کې وې چې څوک دې نرمی کوي نو هغه خبر نه مانی نو صاحب وته وا چې ته نمبر دو حرامي څوک چونکه صاحب بیان کول د انسان آسان کار نه دی دلته وایي تنظیم جوړ کا څنګه به جو په قرآن سره طریقه خی او لس اوامر جوړې لپاره تنظیم یو امر قم الليل پیسه پاته شپې یعنې داسې ټیمه چې د خلکو کار بار نه سکولونه پکې نیسم پکې نه دکاندارونه دکانداری نه زمینداری وي د شپې پاته د شپې دا وخت دې کې وزګاري خلک هم الا قلیل مگر لږ آرام کوه مطلب ټوله شپه مه کوه لږ آرام کوه دا لږ آرام سوره دی دا ړومبی امر چې قم الليل دا لگ آرام چې کوم دی نیمه شپه ده نیمه شپه آرام کا او نیمه شپه د الله کتاب بیانو او ان قص منه یا کم کا دا آرام د نیمه شپې نه شپه درې سی کا دولس گھنٹې دا مثلا نو سالور گھنٹې آرام کا او اته گھنٹې بیان کا ګور اندازې ته ګور او ان قص منه خلی یا کم کا دی نیمه نه لګونه کې آرام او دا دریم امر دی یا زیات کا پر نیمه باندې یعنی سلور گھنٹے بیان کوا او اتہ گھنٹے آرام کوا او سلور امر ورتل قرآن ترتیل الولا قرآن واضح واضح ترتیل صفت دے دا معنیم دے دا الفاظ حقیقت کے ترتیل صفت دا معنی دے ددی وجنا مصنف دا عبدالرزاق دویم جلد صفحہ نمبر 475 دا ایک لکھی حتا تفقه حتا کہ جی خلق پری بانی پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ بیانو نو بیا بیا بیا دا وسخرا بیا بیا بیا بیانو صحابی چ منگ با پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بعد اس پوچھو بیا مخروان شو منگ تے زارا شی نو بیا بیا بیانو کہ منگ تا اندازہ لگ دا گراند نو تو پوچھو جلی کان پوچھو بعد بیا بعد بگیا خو نہ پوچھنا غریبان اگیا او دا پار بیا ٹول بیا نہ لن رہ کے یو سره خو 500 دل او تا غن بیا دی گنا کال او بیا دی ان شاء الله ٹھیک کی نو دا سلورم امر دے دا الله حکم دا الله کتاب ولی او واضح به ولی تر دې پر تخر پوشی بیا پنځم امر په آیت نمبر 8 کې واذکر ربک آیات کا نوم درسته په حاجاتو کې لکه څلور کال تیر شو خر لږ بوئ شر اوس خر دوا چې یو لاره مات کوي تر دې دا پور بس تاسو رات به کو خو لکه ټیټ دینه شو کوله اوس پنځم کال شروع شه واذکر ربک آیات کا نوم درسته په حاجاتو کې یا الله مدد یا مدد به سره شروع کا نو چې څوک نه مانی کنا نو بیا وتا بدتل ځان کټ کړ مخلوقات نه در باب تفاعل نه دا چې پیل ایک دم و دغه کوي موجود کوي تبتل او الیه تبتیله تبتیل دا باب تفعیل نه دی نو دا په مزه مزه باندې پیل دا کوي مطلب چې مخلوقات نه په یو ډول باندې ځان کټ کړ څوک نه مانی مطلب دی بس موت رکھے نہ ڈیرا اس کو ملگر سے اچھی بھی دکھانا او اللہ تا زانی کو لگ لگ پرو رو بانے پہ عبادات و بانے پہ ذکر اذکار سرا پہ پیسو لگول سرا اللہ تا قربت حاصل کھا تب تیلا نرب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو نبیا وم دا غر فتخذ وکیلا اعلانو کا چیز مشرق المغرب مالک مربی اللہ دے نو آواز و کہ لا الہ الا اللہ نشت بلا جروا بے دے اللہ نہیں سک نہ پیغمبر نہ ولی نہ بل سو تو فتخذ وکیلا انہی و دا اللہ دی موار دا و دا وم امرو بیا تکلیف کرا دی نو وصبر علا ما یقول سک بزو بدر دی وی خو مخامخ نشت رہا دے ملگری با دی او کلا کو دیگا پا آگا بدر با رات بانی چی دیئی وی سک بوی دا پنچ پیرے سک بوی لس پیرے سک بوی اولیاء نمانی سک بوی علماء با دی وی سک بوی تبلیغ نمانی دا اتم امر انا امر واهجرهم هجر اپری دے پر خودو خیسا سر نہ ہم اس نے مکمل میں بائیکاٹ ہجر جمیل دا نے کہ مطلب تو بیان نو انور سے موضوع موضوع مکوا مطلب بیان ہو بس و در ندا لسم اپری دا ما تقدیب کہوں کہ دا اللہ دے کتاب خاوندار مال یا مالدار و مال خلاف مالداران کی و مهل قلیلا امولا تو کدی تلګونه کې اول کې قوم ودرګه دا لا کتاب بیان کا اخر کې ماته ول جنگ مکو ته او صورت مکی دې ک جنگ کې څه تر په هغه پرګونو خلګه سور په سر په جنگ کې دی او کس بچیا په دې مرتي او زو مړ کې جیل ته بیا دې دې جنگ بتنه کې الای کار دماره ته ماته پرې ده تک او تر ته مزدور غولې په لارو دا لار ته مکا یاد دې ما ارے او کنا یا پٹی کے میں گوڑ کا نو اس کا اثر تو جنگ کئی گوانڈی داغ سے کر جنگ ہے بتا تو نے کا سر مان پوری اگر مالک پوچھا ہو اگر اگر پوچھے کم روانی کیا استاد جنگ سے جگڑ سرکار نشتا اللہ یا ہوا چا اللہ کمزور نہ اللہ کمزور نے تو بچا چا نہ بعد اللہ خلی ڈیر یو خنے دی کنا نظر نہیں ہوئی ماں پری رما او تقدیم کون کہ اللہ دی گرچہ مالداران دی او مولا تو رہتے اللہ کو نہیں پتا بے ہو لگی دا طریقہ رہا دیکھر طریقہ خیلا یا یوان مزامل مزامل دا زامیل دا دے مطلب دا یا خدا مانا دا مزامل آگا تن تو ہی چی سادر ہے اس سے نو آگا سڑے چی مشغول نہیں کنا صادر یعنی اے غیر مشغولا صادر جو اس سے پاس صادر و گردو یا مزامل آگا چاہتا ہے جزان پسی رس تو خلق رزان سے جوڑے یعنی اے جماعت جوڑے ان کیا دیکھ بیاو کا تولا کارنے کی ملگیر بزان لے جوڑے کھانا قوم پاتا دشپے یعنی داس وہ حکور دا خلق کو چاہی دا باناو نکی یا زمان کا کارون دے یا سکول دے یا کالج دے یا دکاندار دے خوم اللیل دکھا دیتا خلق گزار نہیں دیتا اہمیت ور گئی اس والے نور کے مسلمانان کو کافران اٹھولا او دانتا مسلمانان وی پیزان ہم دی او تلاوتون ہم کے ویروجا کے سم دیر لیکن دی اہمیت دی دقل نور کے مام چیزان پہ پوئے کی قوم اللیل ادھر گا دشپی اللہ تا دشپی کار کوا اللہ قلیل مگر لگا رام کوا دالک سور اندیس بگو نیمش پر نیمش پر آرام کو نیمش پر کار کو او ان قسم انو یا کم کا تیرینی مینا آرام یعنی چې شپه دوس ګنټې رنده ته وکړه چې اته ګنټې کار کا او سر ګنټې آرام کا او ان قرن قليلا کم کا آرام د دې نیمې شپې نه زیات لګونه کې او دواله یا زیات کا آرام په نیمې شپه باندې یعنی اته ګنټې کار کا او سر ګنټې آرام کا یعنی ته دغه ته به ګورې د خلکو طاقت ته به ګورې نمبر 20 کې به تفصیل کوي مخته الله قرآن واضح واضح انا تنقی علیک قولا ثقیلا سور بنی اسرائیل ګورې تاسو 105 نمبر سوچئ پنځلسمه سپاره کې هلته کې لږ وضاحت کړی دی د دې وبالحق نزلنا وبالحق نزلنا الفار د حق د قره کولم را لګل قران په یو ډول باندې عالم غیب نام نشادت وبالحق نزلنا الفار د حق د اظهار را لګل الګ لګ انزل ما په یو ډول لګل نظر معنی انزل په یو ډول لګل نظر په معنی لګ لګ را لګل لکه صورت صورت رکو رکو برا لګل وي درش کال کې امرتان لا نه لګل مونږ ته مگر دې ورکوم کې منور جوړي معنی او نذیرانه ایور کوم کنه مان کو په قرانن ادا قران عظیم قران عظیم شان چې ده فرق نه او موږ جدا جدا کړل جدا جدا رکو رکو دارنګي کی سپاره سپاره سره پر تقرو ولا ناتې ته پر چول ولي په خر کو باندې الا مقسم فارام سره په حرام سره چې خطا چې په پوشي ونزل الله تنزيلا را لګل نو دا کور پر را لګل سردار دلته وای او دې علي ورته القران ترتیلا او له قران په واضح واضح ان سنق علی قولا ثقيلا یګمو غرد په تا باندې و نه تر نه بوج درن قران درن دې پیسې به نه اخلي تقریبونه به تیرې ور ټکول خو سبا دا رضا فار د خپل دغه فار او غبط اگر بس بیاں خلاف کوئی بچی بولا سیٹنگ کے خود بولا سیٹنگ کے معاشرہ بولا ٹھیک ہے دے سا خلاف کوئی بھڑی بوجھ رہا ہے دکھ پڑا بہن بوجھ رہا ہے اس سے سکھوں ملا سم ہوں لیاں دیتے پیسے دو وقت دو آخری ادھا پیسے رہا کوئی نہ آئی خوب بہن بوجھ نہ رہا دی ہم خوب بوجھ دکھا رہا ہے جمہ خود پیسے نہ آخر دکانا خلاف کہیں انہا ناشاتا لے مولیان پہ پوہ دی انہا ناشاتا لے لے یقین پورتا گیر لش پہ د پار د قران یا شدوت ان دا ډیر سخت دي د موافقت د زړه د جبې سره د شپې یو دا ما تجربه ده د شپې د بیٹه کې د موس کوم کنه نو د په لور صورتو ما انا غته دې کولې شم او چې بیا کله خلک جوړ شو څوک بینډای کرتے څوک ساق کرتے څوک بل شور مان به غلطیږي اول که ما نه غلطی ده خو دې دا سړی بوډا شي لوګو نه دادا دماغ کې چې ټکی نه شي روانېږي نو ما نه هغه شی روانې ما ته دا یاد یاد شي چې خدای پاک اوس وخت نه ویلي ان نه شاته لیلې یقین پورته ګل د پار د شپې د پار د قرآن په شپه کې یا شاد وطنه دا ډېر سخت د موافقت د جبې د رسول جب نه خبره وځي ډایرکټ زړه ته دي واقوم قیلا او ډیر درسته وینا نه خړې په خپويږي مطلب دې خو غرسې شي شور شغه پني څه کار مارن نه ان لک فی النهار د وړو شورې ان لک فی النهار سبسب ا د شپې ولو پاتې خو دغه وجه دویم هم دا ده چې د ورځې بس کسب هم کې کنه ان لک فی النهار یقین سفر پر پروس کې سب خان طویلا کارونه ډیر سب خبرې کې لامبو ته دنیا کې لامبو وي په ځان لدې قرار غټي ضرورت دغه مسله یا خو بلته چې مال پیسې راکړم بیا ٹھیک ده اوس کور اسما رب کا او یاد کا نوم درفتا په حاجاتو کې وتبطل اذان کړ کړ مخلوقات نه ایک دم دا کم چې مخالفی دي و الی تبتلا دی الله ته ځان دې کورو په عبادت او په ذکر اسکار باندې په پیسو لګول باندې په بیان د قران باندې رب المشرق والمغرب پارون کہ مشرق و مغرب مغرب دے لا الہ دیکھ اشارہ دقتم اشارہ یعنی ہجرت تھا کفرت کا خطرہ شون دا لگا صورت بقرہ کی آیت نمبر 114 کے چې کله جماعت نه دی بندی که نه نو بیا ته ورته لیلال مشروع مغرب یاد لیلال مشروع مغرب فینما تولو فتماجو الله ان الله واتنالیم هلته هم دا ویلي وو چې مشرق مغرب دا لار دی نو که دې نه پرېږدلته کې تنګۍ دی دا بل دا تازه قرآن بیان دی کې دې کوم اشاره جوړېږي رب المشرق والمغرب رب دے دا مشرق والا دا مغرب والا یا مغرب تو مشرق تو بس ہجرت کا اب مسئلہ بتا کہ کجرت نباد لا الہ الا ہو نش بلا رب اللہ نا فتح دو وکیلا انیسا اللہ دموار یو اللہ دموار دے بابا نہ دے پیغمبر نہ دے ولی نہ دے پرختہ نہ دے جن نہ دے واسبر کلکو سے گا پا علامہ پا غبت رضبان یقولون دې قولو مقولې حذف کړې د وجې تعمیم نه چې څه په خولې راځي وایي به کله وایي دی اولیا نه مني کله وایي دا موږ کافر دی کله وایي دی د پیغمبر مخالف دی کله به سوی علما نه مني وهجوره مجدن جمیله پرېږدئ په پرېږده پرېښودو پرېښودو ښایسته دادم چې موضوع نه ربزه مه کوه او بیان پرې کوه وزرنی پرېږده ما او تقدیب کوم کې د الله د کتاب روزنا ماتې خاوندان نه نعمت خاوندان د مال کې نه ومر هم قلیله امل کله کون دی ان انکالانو یقین موږ موږ څخه انکالانو شرمول دي صدقان شرمول دی دي و جهیمانو اتپش د زړه دی و تامن زاغوسه او خوراک بد مزه زاغوسه چې په مرای کې تیریږي نه و عذاب علیما او عذاب درنک بعد هر کو ټول له ګولی اخرت سره شیخ القرآن رحمت الله د امام راغوی د امام رادی له ګولی د درې د دنیا سره رومبه چې او به شرموم لکه اتکړی چاته وا انکال ویل کیږي نکال ویل کیږي اتکړو تا یار کړه وتا جو شرمی خلک کنه نو دای بدو شرمو و جهیما نه او ته به ډېر به چر مطمئن نشي وتا دا غصه او خوراک بد مزه بی د چټنه نه بی د اچارو نه بډوړی نشو خوړ تیریږي بیا نه وادم ادا ادا بیا نیم د آخرت سره لګو د آخرت کې عذاب درناک دا به کله په هغه ورځ کې یوم ضرب د عذاب علیم د پاره یا یوم مبعول د فعل ماضو به اسکر یوم داسې م ویل چې یاد نه ورځم یا په هغه ورځ کې به دا چې ضرب فکر علیمان د پاره په هغه ورځ کې به دا عذاب علیم چې جاک به وایي ځمکه او غرونه او شی به دا غرونه کتیبه ماهیله ډیری نرمې لکه شګو به بهږي ان ارسلنا الیکم اثبات رسالت بېشکه موږ لېږلې ته رسولانه پیغام رسونکه د الله شاید نه بیان کوونکی غلیم په دې باندې د الله د کتاب کما ارتن لکه چې موږ لېږلو فرعون ته پیغمبر علیه السلام موسی علیه السلام پاتا فرعون رسول نو خلاف کو فرعون د پیغمبر د الله نو نیو الله اغلا اخدم وبیلا نیول سخت بیا چې اخلاص نه وبال نه دی بیا چې اخلاص نه کړی شو اوس تخویف اخروی منکر د قران ته فکیف تتقون څرنګه به تاسو بچ شئ کینه ان کفرتم که تاسو انکار وکړو د قران نه نو یو من څنګه بچی دا غرض نه چې وګرځي هغه ورځ ماشومان بوډاګان نو دې ته نسبت یو د بوډاکور نور ورځې ته مجاهدن بوډاکۍ خو بیا الله یعنی بوډاګان یو دم ماشومان به یر نه دوره یاره به وي اسماو اسمانونه منتظم وي بیدونکې وي په دغه ورځ باندې کیدونکې بیدونکې وي کان وعدو دا وعده دا اللہ ما پولن کی دون کی اس ترغیب قرآن تھا ان هذه تذکرہ یقین دا قرآن کریم پند ہے تذکرہ بھی لکھی گی ٹکٹ تو گیرہ بے کے اپ افغانیان تذکرہ سے جم دے پاسپورٹ ہم ہوئی تذکرہ دا قرآن کریم جا ٹکٹ ہم دے پاسپورٹ دے ٹکٹ نے جیاس کے نے پریدی او چې پاسپورټ ورته نه نی ویزا پې نه لګ دغه نه شته یعنې دا د جنت ټیکټ هم دی اشاره ورته دې ته هم ده او جنت ټیکټ د جنت لپاره پاسپورټ د ویزا د ښه دا قرآن چې دا نه ویل جنت ته نه شي عقیده نه شي ټیک کېدی نو ان هذه تذکره یګن دا قران کریم پند موږ معنا وتا پند فمن شاء نو ته چو غړ پند او واری پند نو سدیو کی اته غلو دین زی ال عربی خپل رب تعالی د قران ته کیندا الله لین وانا ذا صراط مستقیم فتبعو سوره انعام کې تاسو دې ته تر پند کې ان ربک یعلم داس داس د غړومبو ته نو ذات کین ان ربک سپو دے چانک چی تک مدا ادنا ادری کم من سلسے ویلے کی گی دو درمتا یعنی شے دری سی کے کنا مجاگن دو چی اگر سلسے وی ایو تا سلس وی سلسے سلسان یقین اب صاحب پوا دے انکت چی تقومو تو ادری گی دشپی ادنا من سلسے لیل کم دو درمی دشپونا یعنی دو بٹھا دینا کم یعنی ماشوا یا لگ اگن کم زیاد و نسبه او دره کتا نیمه شپا نیمه شپا رام که و طول سا طول سا دره ما ایسا لکه مونگ چه ترور گنت یا شپا اتا گنت وغیر و تا پن اوڈال دا کتانا ما کچ تا تر دی اغم اللہ و ما تا معلوم دی و اللہ و قدر لیل اللہ دا دا کچ شپا او راز تا تا پتن لگی علی ما پوده اللہ انتقسو کتا توانش لر ٹولش پہ میرا بانی پکار رہے ٹولش پہ قرآن ٹولش پہ اور کے دم کما لگا یقین و سادہ قرآن لے چتش پر دوڑ اور دم لگا یقین و سادہ قرآن کریم دات دور دات کتاب دے کچھ سوکھ بھی پوچھ رہا تھا پتہ لگی دے سوکھ نہیں خبر آئی تھا وہ دے پتہ نہیں لگی ہو بس سر خدائی کی نہیں ہوتا وقت ایسے خراب ہے اس پر سوکھ پدے پوچھی نہ گوائی دا عمر خود پر دیر کم دے مڑا دام دا اللہ اختان چھے بھئی کم عمر کے تو تکی نہیں ہے لڑا دی اخلاق کے اصول دور دن بعد مڑے شومی جانتا با اللہ رشی انشاءاللہ نو اللہ وائیم واللہ وی قدر لے ونہارا اللہ اندازہ کش پاورا دا تا تا پتن لگی دا قرآن دا سے شب یا سڑے ہوئی گی نا چھے شروع چھے علی ما اللہ انتقصو وہ دے اللہ چھے تاسو توان نشے لرے نشے میرے دا مدا یا دیدا کہ اقصاد دشمیر نہ دا اقصاد طاقت دا لکه غدیث کرا دی چه دا اللہ ننیان نمونه دی من اخصا دا حر جان چه چو شمیر نشمیر مطلب نده فاقی که دا اللہ نمونه اویل پا آجاتو کنو جان تا بلار چین دیگم علی ما اللہ انتوختو پواد اللہ چه تاتو توانش اللہ رتولش پی نمیرا بانیو که پتا دوانه تا تیو که دو درمی که یو درمی که خوخه نا حکلواری پسبا که فقر ما ابدوالی با قرآن لولی با قرآن بل سلام علیمان ساکون من کو پودی اللہ یقینا نا زرد شیبتان و بیماران بعد بیمارانی و آخرون انور کتان بید ربونا فی الار چی سبر وقی بل مکی مصاب دقا بید تجار بید نو دایتا تاوی تو بدی لیاس که چی بیمار دید دا پر بل کم لولی او دارن تو مسافر د سار وختي بدی نو غم لک دو وخت خیر فارق کم یا بو تو نم فضل الله لټای دی رت کلال واخر نور خلق دی یقاتل یقاتل فی ذبی الله چې جنگ په کیف لار د الله کې نو دا دې په مغیب لګو آرام ضرورت سبب او جنگی کې لک دو وخت پرې ده فقر خلل بتا فقر الولا الولا هغه چې اسامه قران واقیم الصلاه جاری کا منځ او ورکی زکات وقر الله قرض خاتنا ورکول غلالا ورکول خ زکات نه علاوه لکه دا شان پیسې لودان چې کار کې ودل ورک بیا بس جیب ته د تعالی ولګو نو ټول عمر ورکه اخصا مخکول کوم وما يبقى من خير الومي دي راکي د انپاک باندې فیل راوړي یعنی دا مال لګول وستا پیلی روز شپه و نو ګور ورکه و اسوک جو ورکول کئی دا پیسی کمی گینا وقر اللہ قرن خطنا ورکول اللہ ورکول خا وما تقدیم الانفق من خیرن دا تصریع تعلق کرے مال لگا کامال دو کم آگا چی مقیو لگئی تو پارد خپل دانو سا دزنی کی مال لگ مال دو لگا قرآن دے بیان کم متجدو اند اللہ او با مو دیل اند اجر دا غیل اللہ سا خا ہوا دا غا اجر بہتر دی مالنا اڈیر لپا اجر کے وستغفر الله ابخنا از نه در لوی راځي ما هډیر لوی کار کنځان به بیا ما کار نه کوم حقیقت هم ده دا جون خو قرآن د پاره لګ دی ادا شپه ورځ دام ډېر لګ دی خدا الله په انسان کړي چې په خپل طبیعت باندې لره خو قرآن به قرآن نه جدا کړي کنه واستغفر الله د هر عبادت نه بعد نبی صاحب عادت مبارک چې موږ به ګندري درې استغفر الله وي پړه کې واستغفر الله او بخښنه غواړي د الله نه یقین الله بخښونکی مهربان ذات دی نو صورت کې ترغیب قرآن ته او ترغیب ورکو چې جماعت جوړ کړو جماعت کې به کوم ارکان وي بعد به کې امیان تجارت تاجر به وي بعض به امیان وي هغه به جهاد کوي او بعض به الله کتاب بیانوي خو ټول به قرآن ته ناست وي قرآن سره ټول تعلق وي د چا د کول په حیثیت باندې چا به د بیانولو په عزت که تاجر دم قرآن زده کوي یا که زمیندار دم قرآن زده کوي که مجاهد دم قرآن زده کوي قرآن ته به ناست وي او بعضې به کې داسې دي چې به قرآن بیان نه به محنت کوي خو که فرض کړه هغه نه شي د هغې محنت بچی ډیر شو نو خیر دا مالدار مالدار کې یار ډېرې پیسې لګور راشي هغه ته به دوره نه دا مالدار به ولګي هغه پیسې دا تنظیم نو مولیان دا تنظیم کړی وه ټول ځان ته طالبان را وړي او غریبانان وي بل هغې خو راغلي دا خو د هغې یو قسم دغه دی لکه مونږ چې سکول وو کالج دې له وو چې مونږ افسران شو پیسې وګټو نو خو دغه وایي چې په دې مونږ پیسې وګټو ګوري دې غټو غټو مولیانو ته چې د سیکل طاقت نو ته به غټ واټ لینډ کروزر کې ګرځي نو هغه وایي چې موږ هم ځان له جوړ کړو کنه نو خو تاله پیسې نه لګوي پیسې هم دکه امیان به لګوي امیان کې کسان جوړې ځان له موږ هغه کیسه ته بیا کړه مړه دا زما خوښه ده دې زما په چارت نیز نه ګورم مطلب زه سرم چې تاسو ذهن ته دا خبر راشي زنګ ملګری فرهاد مولوي صاحب زنګ ملګری خو نه دی خو د جمعیت کې ښه سړی د ایئرپورټ سره خوا کې دغه جمعات ده په هغې کې هغه طالبان اوساتي لس شل کسان نو هغه والله خپله ډوډۍ ورکړې د کوره ښه سړی دی نو ما ته چې ما درې دوکان اوټلي دي د میانو د دې دغه د لړمې نه لړمې میان وال دی چار ته ده کې د هغه د تر دي دی نو ما ته چې زما ازنګ زمیندارم په کلي کې یو پلار مې وتو ملا خراب وو دی په پنډو راډیو کور ته میخې غوان ساتي کور کې ناغوی ته موږ دلته کې ما درې اوټلې جوړې کړې په هغې کې مې کسان کینولې دي مې هغې چې کوم پیسې راي په دغه باندې لګوم وې دې کې بعد کسان څه ماتې وې بزرګران دي نه یې ما سره په کې امداد کوي کله په پنځه لکه لس لکه لګي یا دوه لکه لګي نو دا نه ما دا تا غوښتي نه نه وخت غوښته خو دې دي ما چې درکې دا دی ثواب دی چې ته وغوړ دا ناروا ده باقي تا دې دښت دغې مال ها هغې به ستا لیا منی چې تا د پیسې په دغه باندې لګې نو ته به هم د پړه کې د احسان منې چې ستا ملګرو سره یعنې تا سره مدد کوي سره ملګرو دپاره ځکه دا تا باندې بوج د ملګري چې کوم تار راځي طالبان هسه یا هغه ما ته وي وي زما ملګری د هغه مدرسه جوړه کړه اني چې اندا بیا نه برابر ته نه ما ته وي چېره ما سره کراچۍ ته راځي ما سله وي دل چاندي زما نو وي ما ته ته چاندي نه غواړم ګورې وي نه زه دا نه چې ته ما چاندا غواړم ته چاندا غواړ خو دا ته هم چې مال اردو نه راځي ته به دوره وایه خلکو چې دې دا زما ملګری مولوي صاحب دی د مدرسه جوړه کړې ده او هغې له چاندا دې غواړي نو زه پور زه له اردو نه ور زه کته په اردو کوم ما چې ښه ده نو وې لاړو وې موږ ته چا وایي چې پلان کې مولا نوم راته واغسه وې هغه مولا ډېرې پیسې ورکړي کال لس لکه چار چار پنځه لکه وي ډېرې پیسې ورکړي یې موږ چې دا لس مولا دی خو یې لاړو والا سلام وشو موږ سره دعا سلام وکړه یم ته چې څنګه راغلی مونږ ته چې دا څنګه دې دا زما ملګری خو د مدرسه ما نشته جمعه ته د قرآن خیمه خو ما له شل ملګري وي طالبان نو هغې له خپل کاروبار میشته هغې نه پرې لګوم زما ته زور نشته چې اندو ته چې اندې نه کوم خو د ده څه امدن نشته و مدرسه جوړه کړې نو ته ور بوج شوی دی نو که څه دې راکړه نو یې ما ته وي چې چانده درکړم چل درته وخیمه یما مګر ته وي هغه ما ته وي ته چل راته وي چې اندرا کې او بیا ځل کې او لا کې ادورا کې او که چل راته وي ټول عمر په ګټم بیا په دې تر کې وانه ان یما ته دی چې چل نه ما ته وي چې ته پوتګه چې تا ته مقامي طالبان دی او که خارجي د بل ځای وي ته تم ته ما ته چې وته چې خارجي دی مطلب دا مقامي وته نه چې په خپل خرچه نشته ډیره چې وته غیر ملکی یا بیرونی وای ما د څو اته د بنیر د مطلب دا چې بیا پیسې ډېرې راکړې ما ته چې دی وایي چې ما ته مقامي نشته څوک وایي ما ته هغه یخ هغه مولا ته وم یو ته وایي ته مه چل مه ته ناکام مولا ته نه شته لوه ته به ټول عمر ځان ذلیله کې ویمنگ تاوی چه پی خور که پلان که پی جانه ایمونگا سیا ویغمار پینده کرو روپا دی میاش را دی گری او دو دری اتا پی خور که پلان چه پینده لکه کرو را چه دو کرو را چه دیده ما تاو کده چه دخل شیخو منگ سخه دیده ما چه منگ سخه دیده باز منگ دیده چل نره دیده تاو سمون تا چل خی کنه بی خیر بی مردان که دو دری کسان وچه اغمار دور دور کرو را ورگل لکه ما دار خلی دیرشته نو خام خالیگی دکات خو خام خطول لیگی اور دکات نه علاوه ما بعد خلق ورکی پیسی ایتا پتاش پیسی کمی گی نه زیادی گی ولی بڑا کر رایی دی انو خیر بی ما توائی جتا وائی تو ما تا سمجھو تو ناکام مولای تو نیش چلو رای دکا دو تا وائی که چل مدرسه چل رو گواری کنن دقا طالبان دی می خیر دی خوب سهار که یا ماسخوتن که یا درد شروع کرده قرآن که عوام اتا یه عوام که دا کار دی پیسی لگی می دا مدرسه یا غیب اتا تا گول تو با تو آئی نا آئی تا پتا دی چه استاد چه ضرورت دی مولی چه ضرورت دی نو چه کم شیوی تا شارم مکوا آئی بی چلی آو دا می مون تا چه دا آوی چرا ہوا تو می دی ما سجده من غلطیو نکرای ما چلی ورکب پیم ویلی چاندرا کن خوا یا دولا که خوی را کرده اما ظالم دیگه دا چلو خو خودی خدا که چل نمانی کنه ما تخا یو پینزه کالا بیکی گزم یو شاگرد دک با دوری لبراتا دا بطگرامو آنو اگا بیا بیمار غد دخپون بیمار اندو بشکه ناسته دردری دوری سالور ما ترکره نو یو کالی بیا و پینزه کالا بیکی گی پنج پیر تا اجتماع راوست اخپل اجتماع راوست اخپل بین زوی سر یو ملگرمو فارغ شو په دغه کال دا دواړه یو کال مخکې نو هغه دده د دوی ملګری چې هغه مدرسه جوړه کړه نو چې دلته ما ته هغه ټیلیفون وکړو ماسپښین کې وی ماښام به موږ درځو وی موږ درې کسه ما خط راشي کړه ما ډوډۍ بخور یا ډوډۍ بخور کړه انما دی ته کور ما سړي جمې پخې کړه داسې چرګ مو به پوخ کړي آی چې راغلې ټیک ماښام راوسېده بس بیا کېنه ما له ډوډۍ راړه کېنه پدي دغه ځای کې منځ کې انا غمو دغه ما ته وی سلیم الله خان نو خدای دې وخت کې دې مړ دې کا بیا زمانه هغه نمبر تو کې ته نه ما ته پته نه کې دې مړ دې کا ما ته بغرا په تا کولا او غدا دې لري دې زمون خو نه کې دې دې یار له په درس سر په دې غنټه کې وتر سه کا خراب مرا لار یو تا نو خیر ما ته وی چې دې راتله نه ما ته ډېر بحث کومه پسو و حضرت باندې ما کوم نه نه ودې خلی تا وګورم او ستای داسه ته دې ما پرول شي ما ته قران ذکرې په دې قران نور دي نو خیر ایمان نه ځان بری خلاص او ستاش ته تر سره دې باڅ کو ما ته نه کوم مې باڅ باڅ نه کوم ما ته مې ما ډوډ او خپل بغاپ شپلو به استعمال کپ شپ کو شپ باو کې کزې دې و گاډ او تر او خخ کول نه و انا غيوا مولي سي باي نه نو ته چې واچې چاند نشته کنه دا نبی اسلام چاندې کړو دا مولیان دې کوم کړی اگر یې خو په وړو کوالی کوم چرته لوی خلکو ته نه وړو وړو سره نه دي او استادان غریبان چر مشران سره نه غي کوم نه پیږي نو هغه دا استادان ټول مردا سي کوم کړی کم په کې چرته خو خيار غني ته کړی وځه خو کې دي نه چې سزدا کې چانا جمعات کې نه دي ما شومان سره کوم استادان هغه غریبان سره پیږي نه په دنیا په ټول نه پیږي نو یو دا ما ته وی ته چې واچې چاند غلطه کنه دا نبی سم چاند ما کله کله پیدا ښه دغه مطلب ما ته دا دغه نه سوپا ما تاسو په دې لري ما دې تا ته چا یې ما درته دا خو یو دن کا چا پای باندې دمو کې نو چاته جوړ کړو ته پټ میم چې و بوت نه خې یا سمار له مو ته نه خې ما کوم بخ دا څه غلط خبره کې ما ګور دې حضرت دور تاسو دا سپکړي چې پیغمبرانو سپکوي تاسو هم چاند کړی ما ګور خبره ته کومه ما پیغمبران امتونه جوړ کړی چې امت جوړ کړو نه غو امت بیا په خپل مال لګولې هغه ابو ذر او ابو عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه خلک ابو بکر صدیق اون خلک یو بکر صدیق ټول مال راوړې اشاره شوی د طرفه دا نه چې مال راوړې یو لکه پیسې نبی صلی الله علیه وسلم خپل غردولې زکه هغه هم غردولې عمر فاروق نیم مال راوړو ابو بکر صدیق ټول راوړو او عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دور سره اړو چې نبی صلی الله علیه وسلم د وحدت قسم به خدای کوم شمیرلی مال الله به شمیر را کینو دول په شمیر باندې راړ ما دغه شان رو چرګی من دي شر سره چر سره پهلوانا ټول سره او تبوک ته چې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان نو عثمان رضی الله عنه زما په زر خان سره د غلی ورکو زر خان یو خو چې قیمت لږ د څو عربو شو او بیا پکې غله پنځه پنځه مانه چې واچ د څو کروڑو شوه څو عربو شوه نو ما هغه ته ګور د الله بندګانو ما ته زما دا زمینې ویاو ما دا بس د سوی وی دا بس لسو کروڑ دي حالانکه دا مو په یو نیم کروڑ اوس به درې څلور کروڑ به هغه ورته کردان مونږ چې اغسته وو انو ما ښه ما تا ته پاتې ما دې کړل ما پیسې نشته په پنځه حساب دي ما ټولې پیسې ملګرو ورکړې دي اما ما چاته ویلې په خپل اجازه ما دې خبر ته ملګرو کې یو بل ته ویلې غویل ما چاته اندې ویلې چې ډېره پیسې ورې چاته مې اندې ویلې نه مې رورو ته ویلې نه مې رورم رور خو مې یو جوان دی هغه بل وپاتو هېڅ چاته مې اندې ویلې ما په خپلو ملګرو اغسته دی او دوره پیسې راغلې چې دین زیاتې پیسې وې نو تر ډېر وخته پورې ما بیا په دې کار مار کول چې تونه په ما نور واچول ما دوره پیسې را ما زه ته اوس هم یو خبره کوم ما ته مدرسه لیدلې وی دا ما دا نه ده بیټه ته مې وویل مهاراج دا زما مدرسه دا ما د ما شل کال دا مدرسه وه په دې کښې ما سره پنځلس شل کتان ناست وو او چې بیا یو زما سره قرآن ما بیا نه پرېښوده که ما ته به ځای نه وو ما به د دې اوس ما به د وخت نه شروع کړو په قرآن باندې چې څنګه ما ته روي ما بس دا به کور کښې وایه تاسو نو دلته به زما درس شلو کسانو ته بهر به زما درس په دوه سوه کسانو ته هر یو ته سره به لس لس کسان شي دوه سوه کسان شو او بیا دا شاګرد مونږ په دې طریقه ما کار کړ شل کاله شل کاله بعد دا مونږ اخیستی ما هم دا مونږ ولا اخیسته چې هلکان پوه شي دا کښې اوس په هغه کښې مونږ نه ځایېدو بیا دوره راله نو ما ته د الله بنده داسې وکړه چې د خدای کتاب شروع کړه مدرسه پرېږده پرېږده چې جوړ کړي نیمه جوړه کړي درته جوړه کړي جومات کښې امام یوه ما دغه جومات کښې امیان ته درس شروع کړه مده سر پې نهې پرېږده دا مکو دوه څلور کاله پنځه کاله تاته به امیان به ته کښېني بیا به که پرس که کسان ډېر جومات کښې نه ځایېږي نه بای چې مدرسه نو وایه بای ما ته ته پیسې نهشته که جوړه جوړه کړئ زما څه کار دی نه به مدرس نه چې مدرسې به جوړ خو ما که اوس اوس اوس اعلان کړو اوس په دې ساعت باندې دا مې ورته آخره کړې چې یار لس کروڑ روپۍ مې په کار سار ده که نه نو ما شل به راغلي هو ما وکړه وای چې اوس وایه که نه چې ما یو لاک یو کروڑ روپۍ را مې د الله ما دې د لتوب نه خو زه خلاصو ما چې زه وایم بس خبره زما ستا فرق څه پاس دا اوس چې زما په دا په دې ملګرو ته کړې باندې چې ما ویلې نه دي چا ته نو چې زه دی ته وایم خوشحالېږي چې دوی ما ته وایي خو ما ته چا ته نه وایم دکه خو فرق دی چې زو ته وایم مونږ ته بیا وشان تي یو ځل به راشي بیا به زومه لاس به مې نیولې بیا به څوک راکوي نه ما زه د دې سړیتوب ته راوم نبی اسلام امت جوړ کړو هغه پیسې مدرسې نه جوړ تاسو دوه کسان نه جوړ کړه مدرسه هم جوړه کړي نو ځان نه دلیله خوار کړه نو دې صورت کې چل یې ته خو چې په کومه طریقه به کار کوي ملګري بیا هر ته پیسې به هم لګي تاجران به څه ته به خو چې ته عوام خو کار خو کوې که نه عوام کښې د کار نه کوي مونږ ټول مولیان دې را غونډ کړي ځان ته نو مولا وه چې وګورې تا ته پنجارو دی نه وایي چې تا نه مدونه به غټ اخلم که خیر چې خو زه فارغ شوم بیا هغه تاره پیسې خو ځان سره جمع کول کوي ټول په چاندو ټول ملکه ما ته باور برباد کړو په ملک کې وایي دومره کسان فارغ شو دغه دا ټول دا دې ټول فارغ کړه د غیرت نه یې فارغ کړو بس دوی به ټول چاندۍ سوال نه به کوي د غیرت نه سوال به ملا سړی کوي چا نه د پلار نه سړی سوال نه شي کوی چې غیرت پکې پلار نه شي غوښتی رور نه شي غوښتی زوی نه شي غوښتی چې غیرت پکې غیرتان خلک داسې او تاسو داسې بې غیرته کړه سم هر چا ته لاس نیولې دی چاندي دی چاندي دی چاندي د دین هم سپک کړه ځان هم سپک کړه قرآن هم سپک کړه کمبختان کښې نه